sărăcie. Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de rău de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. Ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ziarul Click îți oferă mii de premii instant la concursul Clickmania. Cumpără zilnic ziarul Click, verifică lozul și vezi ce premiu ai câștigat. Cu Clickmania câștigi pe loc două mașini, bani cash și mii de alte premii. A început Clickmania, a început nebunia! Ai grijă de spatele copilului tău și alege un ghiozdan de calitate. La Diverta ai 20% reducere la ghiozdanele Herlitz, recomandate de Societatea Română de Pediatrie. Promoție valabilă până pe 30 septembrie, în limita stocului disponibil. Diverta. Mereu ceva nou. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ascultați Europa FM, ora 13. Știrile Europa FM sunt prezentate de Raluca Hadmanu. Bună ziua, Raluca! Bun găsit la știri! Scumpiri în lanț după majorarea prețurilor la combustibil, măsura adoptată ieri de guvernul Tudose. Impactul în final va fi undeva în jur de 3-4%. Acciza pe carburant e doar bomboana pe colivă, dacă pot să spun așa. E biluța aia care declanșează, le adună pe toate. Ministerul Finanțelor pune în dezbatere publică proiectul de lege pentru înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții are ca scop dezvoltarea și finanțarea unor proiecte de investiții rentabile în diverse domenii economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri sau societăți de investiții, inclusiv private. Sticlele de apă vor fi marcate cu un timbru precum țigările și alcoolul și ceremonii de comemorare în Marea Britanie la 20 de ani de la moartea prințesei Diana. Detalii la știri, deocamdată datele meteo. Vreme frumoasă în toată țara, temperaturile cresc față de zilele trecute, astfel că maximele se vor încadra între 21 și 22 de grade în zona deltei Dunării și 32 de grade în Banat și în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Vreme frumoasă și în capitală, cu cer senin și o maximă în jurul valorii de 28 de grade. Începem cu o știre de ultim moment. Percheziții masive ale procurorilor anticorupție la 50 de adrese, între care sediile a două instituții publice din București. Dosarul are legătură cu fapte de corupție în domeniul medical ce au fost săvârșite în perioada 2016-2017. Purtătoarea de cuvânt ADNA, Livia Săplăcan. Au loc percheziții domiciliare în 50 de locații din municipiul București. Două sunt sedii ale unor instituții publice. Restul sunt puncte de lucru sau sedii ale unor societăți comerciale sau domicilii ale unor persoane. Perchezițiile au loc în urma obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă și se efectuează într-un dosar ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție. Vom reveni cu detalii pe acest subiect. Ascultați știrile Europa FM. Scumpiri în lanț după majorarea accizelor la carburanți. Pentru alimente vom plăti cu 3 până la 5% mai mult, spun liderii de sindicat din industria alimentară contactați de Europa FM. Transportatorii anunță și ei majorarea tarifelor odată cu reintroducerea supraaccizei la combustibili. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Carnea, pâinea, laptele, produsele procesate, toate ar urma să coste mai mult din toamnă odată cu reintroducerea supraaccizei la carburanți. Președintele Federației Romalimenta, Sorin Minea, a spus la Europa FM că se așteaptă la o scumpire a produselor alimentare cu până la 4%. Totul depinde și de noile tarife pe care le vor percepe transportatorii. Nu știu care va fi impactul scumpirilor de carburant în prețul materiilor prime și este vorba de transport, care e de la mine încolo. Nu știu care va fi impactul transport. Dacă transportul mi se dublează, voi avea o problemă foarte mare. Toate astea vor cumula, din experiența anilor trecuți, impactul în final va fi undeva în jur de 3-4%. Transportatorii vor fi obligați să mărească prețul imediat. Chiar dacă aș dori să o fac din 15 septembrie, este imposibil. Trebuie să-mi adun pe cei care le vând marfă, deci am cel puțin o lună. Acciza pe carburant e doar bomboana pe colivă, dacă pot să spun așa. E biluța aia care declanșează, le adună pe toate. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri ia în calcul creșterea tarifului la transport cu 3 până la 5%, a spus la Europa FM Ion Lixandru, membru al Uniunii. Depinde și de tip de vehicul, depinde și unde operează. Pentru cei care operează în piața externă, nu are nicio semnificație, pentru că se alimentează în piața externă și acolo lucrurile sunt așezate. Problema este cei care sunt captivi în România vor crește cu această valoare. 3-5%. Scumpirea alimentelor nu va duce însă la o scădere a consumului, dar românii s-ar putea orienta către produse mai ieftine care nu sunt întotdeauna și de calitate, a mai spus liderul Federației Romalimenta. Vă amintesc, guvernul a decis să reintroducă supraacciza la carburanți. Benzina și motorina se vor scumpi cu 16 bani pe litru începând cu 15 septembrie și cu încă 16 bani pe litru de la 1 octombrie. În altă ordine de idei, Ministerul Finanțelor pune în dezbatere publică proiectul de lege pentru înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții. Din portofoliul fondului sunt propuse să facă parte 27 de companii cu o valoare de 10 miliarde de euro. Elena Tudor ne spune mai multe. Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții are ca scop dezvoltarea și finanțarea unor proiecte de investiții rentabile în diverse domenii economice, prin participare directă ori prin intermediul altor fonduri sau societăți de investiții, inclusiv private. Potrivit proiectului, fondul va fi administrat de un consiliu de supraveghere și un directorat. Consiliul va avea 9 membri. Primii vor fi desemnați de guvern pe baza unor criterii pe o perioadă de 18 luni. Aceștia trebuie să numească directoratul și să organizeze activitatea fondului. Ulterior, mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere va fi de 4 ani. Directoratul va fi format din 7 membri numiți pe o perioadă de 4 ani de Consiliul de Supraveghere. Proiectul de lege pentru înființarea Fondului Suveran va fi timp de 10 zile în dezbatere publică. Apoi va fi trimis guvernului cu avizul primit de la Eurostat. Executivul l-ar putea aproba în septembrie și apoi îl va transmite Parlamentului. Noi critici la adresa proiectelor de modificare a legilor justiției. Inspecția judiciară, care ar urma să treacă din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii în cea a Ministerului Justiției, susține că propunerile lui Tudorel Toader îi pun în pericol autonomia. Victor Marin. Proiectul de lege publicat de Ministerul Justiției prevede în continuare trecerea inspecției judiciare de la Consiliul Superior al Magistraturii în subordinea Ministerului Justiției. Instituția care, printre altele, face controle la parchete și instanțe și sancționează magistrații care greșesc, are acum independență operațională și nimeni nu poate interveni în activitatea sa. De asemenea, Ministerul Justiției își menține propunerea ca președintele României să fie exclus total din procedura de numire a procurorilor șefi. El ar putea numi în continuare șefii în alte curți de casație și justiție, însă poate refuza o singură dată, motivat numirea în funcțiile de conducere ale instanței supreme. Și reprezentanța Comisiei Europene în România se declară îngrijorată de faptul că planurile anunțate de ministrul Tudorel Toader ar putea afecta independența justiției în cazul în care ar intra în vigoare. Între timp, exact când ministrul Tudorel Toader propune trecerea inspecției judiciare la Ministerul Justiției, instituția se confruntă cu un blocaj. Anca Grădinaru explică. În raportul întocmit de compania Deloitte se arată că anul trecut inspecția judiciară a implementat 17 dintre recomandările anterioare, total, și 23 parțial, în timp ce alte 22 au rămas neaplicate. Auditorii au constatat și că deficiențele găsite sunt mai degrabă de ordin tehnic, dar și că inspecția nu are suficient personal. Raportul urma să fie analizat miercuri de membrii CSM. Unul din membrii CSM a propus chiar înlocuirea inspectorului șef, judecătorul Lucian Netejoru. Ca răspuns, mai mulți membri ai Consiliului au refuzat să mai participe la ședință. Judecătoarea Gabriela Baltag a spus chiar că inspecția judiciară ar putea fi supusă unei execuții în urma acestui audit. Membrii CSM, care ar fi vrut ca ședința să aibă loc, i-au acuzat pe cei care nu au mai venit la plen că fac o presiune de neacceptat. În contextul acestui blocaj, trebuie amintit că în următoarele ședințe, Consiliul trebuie să ia în discuție și raportul inspecției judiciare cu privire la controlul realizat la Direcția Națională Anticorupție. Purtătorul de cuvânt al Inspecției Judiciare spune că documentul este aproape gata. În momentul de față se redactează raportul de către echipa de inspectori judiciari, care va dura, cred că, până data de 15 septembrie. Oricum, raportul în forma lui finală va fi făcut public numai după ce este aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. În funcție de cum va arăta acest raport, ministrul Justiției Tudorel Toader va decide dacă va cere sau nu revocarea Laurei Codruța Chioveși din funcția de procuror șef al DNA. Anca, mulțumesc, schimbăm subiectul. Sticlele de apă vor fi marcate cu un timbru, precum țigările și alcoolul. Este vorba despre un proiect al guvernului ce a fost pus în dezbatere publică până zilele trecute. În plus, executivul vrea să crească cu peste 30% taxele de prospecțiune și exploatare, iar taxa anuală pe suprafața de exploatare va fi mărită cu 67%. De asemenea, producătorii vor fi obligați să se reautorizeze după reguli noi. Patronatul Apelor Minerale se opune acestei măsuri, președinte președintele organizației, Radu Lăzăroiu, spune că producătorii vor trebui să cumpere utilaje noi care costă mult. Efectul, apa îmbuteliată se va scumpi. Trebuie să facem o investiție în a cumpăra utilajele care se poate aplica aceste timbre. Nu sunt prețuri mici la un asemenea utilaj. Îmbuteliatorii din extern, nefiind obligații, nu vor pune acest timbru pe flacoanele pe care le vor exporta în România. Importatorul, practic, nu are posibilitate tehnică să timbreze fiecare flacon în parte. Protest al activiștilor de mediu în Munții Ciucaș. Mai mulți reprezentanți ai ONG-ului Greenpeace România au mers în pădurea Bratocea, acolo unde de dimineață, spun ei, au fost doborâți mai mulți copaci ce fac parte dintr-o pădure quasi-virgină. Este vorba despre arbori de peste 150 de ani, afirmă Valentin Sălăgeanu, șef de campanie în cadrul Greenpeace. Este extragere de arbori dintr-o pădure quasi-virgină, care ar trebui să fie protejată și este în același timp ilegală pentru că pentru această extragere s-a parcurs cu taful întregul pârâu Bratocea, care a fost distrus astfel pe 80% din lungimea lui. Momentan au reușit să doboare cam 18-20 de copaci și ar trebui să mai fie până la 46, fagi foarte bătrâni, de peste 150-180 de ani. Vorbim de o pădure care a fost neatinsă timp de foarte mult timp, o pădure care în 2005 a fost identificată de către specialiști ca fiind Virgina. Deci o pădure care, conform legislației naționale și conform interesului național, ar fi trebuit să fie protejată de la tăiere și nu autorizată spre exploatare. Am stat de vorbă și cu șeful Gărzii de Mediu Ploiești, instituția care a dat avizul de exploatare în pădurea Bratocea. Viorel Mihalcioiu susține că a respectat legea în momentul în care a semnat hârtia care le-a permis utilajelor să taie arborii. Au fost descoperite tăieri făcute în ultimii 30 de ani și acea pădure nu mai îndeplinește criteriile impuse prin ordinul 3397, deci al ministrului mediului. Da, deci, dar totuși contează... acei arbori au o vârstă, nu? Păi nu, dar nu e problemă de vârstă, deci nu e criteriul de vârstă. Deci este și un criteriu de vârstă, mă rog, și de structură. Toate criteriile trebuie îndeplinite cumulativ. Acolo au fost făcute lucrări în ultimii 30 de ani. Acum, ce se va întâmpla, chiar nu știu. Sunt acolo și organele de poliție, sunt și reprezentanții Gărzii Forestiere Ploiești, chiar mă intrigă atitudinea. Nu se poate spune că n-am mers pe lege, lucrurile au fost transparente, n-am niciun interes. Activiștii de mediu mai atrag atenția asupra unei probleme. Ministerul Mediului trebuie să facă un inventar al pădurilor considerate virgine din România. Ascultați știrile Europa FM. Marea Britanie comemorează astăzi 20 de ani de la dispariția Dianei, prințesă de Wales, prima soție a moștenitorului tronului Charles. Fiii Dianei, William și Harry, vor participa la o ceremonie privată, dar publicul va avea acces la mai multe manifestări comemorative programate în spații în care Diana și-a desfășurat activitățile caritabile. Îl ascultăm pe Teodor Tiță. Accidentul din tunelul Pont de l'Alma din Paris, în urma căruia prințesa Diana și-a pierdut viața, a provocat una dintre cele mai grave crize ale monarhiei britanice din ultimii 50 de ani. Aflată la finalul unui divorț lung și neplăcut, în care una dintre căile de comunicare între cele două părți erau paginile neiertătoarelor tabloide britanice, Diana a reușit în ultimii săi ani să proiecteze imaginea unei femei independente și puternice, cu o viață privată bogată, pentru care nu mai dorea să ceară aprobarea reginei Elisabeta. De altfel, faptul că și-a pierdut viața într-o mașină în care călătorea alături de Dodi Al-Fayed, prietenul ei de la acea vreme și fiul al unui excentric miliardar egiptean, nu a scăpat comentariilor, uneori sarcastice, ale presei britanice. Însă chiar și ținând cont de aceste detalii, șocantul anunț al accidentului de la Paris s-a răsfrânt negativ asupra familiei regale, acuzată de insensibilitate pentru că nu și-ar fi manifestat suficient de vizibil durerea. Publicul a preferat însă să rețină activitățile caritabile ale Dianei. A militat printre altele în favoarea persoanelor infectate cu HIV, pentru interzicerea minelor antipersonal și pentru strângerea de fonduri necesare luptei împotriva cancerului. Prințesa inimilor, cum a fost numită de premierul Tony Blair într-un faimos discurs de acum 20 de ani, a lăsat în urmă o discuție încă nefinalizată despre succesiunea la tronul Marii Britanii. Prințul Charles, fostul ei soț, este încă privit cu rezerve de britanici. Doar aproximativ 30% cred că a avut o influență pozitivă asupra monarhiei. Teo, mulțumesc. Atacantul echipei naționale de fotbal Florin Andone s-ar putea transfera astăzi la o echipă din prima ligă engleză. Mai multe aflăm în știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună ziua, Monica Niculescu și Ana Bogdan vor fi adversare în turul al doilea la US Open. Niculescu a trecut în runda inaugurală de jucătoarea franceză Cristina Mladenovic, numărul 13 mondial, scor 6-3, 6-2. Meciul a fost întrerupt marți din cauza ploii, în debutul setului secund la 1-1 și s-a terminat aseară. Ana Bogdan a învins-o pe americanca Taylor Townsend, beneficiara unui wildcard. Românca a câștigat cu 6-4, 4-6, 6-3 la capătul a 2 ore și 15 minute de joc. Ana Bogdan și Monica Niculescu se vor întâlni diseară în turul al doilea. Surpriza zilei a fost eliminarea slovacei Dominica Tsibulkova, a 11-a favorită, care a cedat în fața lui Sloane Stephens după aproape 3 ore de joc. Pe tabloul masculin au fost mai multe rezultate neașteptate. Canadianul de 18 ani, Denis Shapovalov, l-a scos pe Jo-Wilfried Tsonga, care nu a reușit să ia nici măcar un set. Al patrulea favorit, Alexander Zverev, a fost învins de croatul Borna Coric. Nick Kyrgios a fost eliminat de un alt australian, John Millman, numărul 235 ATP. Turneul de la New York a mai fost părăsit și de Gilles Muller, Fabio Fognini, Richard Gasquet sau Ivo Karlovic. Florin Andone ar putea fi protagonistul unui transfer diseară în ultimele ore ale perioadei de mercato pentru cluburile din campionatele mari ale Europei. Presa spaniolă scrie că Deportivo La Coruña ar fi refuzat o ofertă de aproximativ 16 milioane de euro, făcută de nou promovata în Premier League, Brighton & Hove. Oficialii echipei engleze precizează însă că negocierile continuă și sunt optimiști că până la miezul nopții vor obține transferul. Florin Andone este curtat și de Watford și Burnley, iar de serviciile lui au mai fost interesate în această vară și Sporting Lisabona, AC Fiorentina sau Espanyol Barcelona. În sezonul trecut el a marcat 12 goluri pentru Deportivo La Coruña, care l-a luat în urmă cu un an de la Córdoba cu 4 milioane de euro. Cu aceste informații punem punct aici știrilor. Urmează România în direct cu Moise Guran. Bine ai venit, Moise! Mulțumesc, Raluca! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă tot uit prin ordonanțele astea aprobate ieri de guvern și o tot caut pe aia cu reducerea contribuțiilor de la 1 ianuarie 2018. Păi nu era ieri ocazia perfectă să o dea? Au uitat-o, n-au dat-o. Ba, chiar uite, nici pe aia cu reducerea impozitului pe dividende n-au mai dat-o. În schimb, cresc acciza la carburanți. Hai să vorbim despre nesupunere civică o oră, vreți? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ți-a plăcut geografia, dar lucrezi la contabilitate. Platon și Aristotel te-au învățat filozofie, dar tu ești la bucătărie. Îți place istoria, dar vânzările îți ocupă toată ziua. Tot ce știi poate fi folosit în favoarea ta. Dublu sau nimic. Din 4 septembrie în Deșteptarea la Europa FM. La Flanco ai 10% extra reducere pe loc la orice pachet de incorporabile plită și cuptor. Cumpără setul Whirlpool format din plită și cuptor cu tehnologia al 6 la simți de la 69 de lei pe lună, în rate pe loc, fără adeverință. Whirlpool. Sensing the difference. Flanco. Mereu peste așteptări. Taxi! Taxi! Puteți da aerul condiționat mai încet? Vă rog frumos!